Dans un movie. Dans une ville. Babo Roko Villa. Bodhani. Bodhan. Comme Ochan Chitaso Haram de Paratera Wanikuli Nodeta Bodhan Wai. Yau Tawai Badana. Ucho. چې د حرم د قربانې د پاره تاسو روان کړی وي نو دغه اوخ ته سوی بدنتون او جمع د دې سرازی بدن اوخان نو دی وی باب و رکوب البدن دا باب دی د سورېدو د اوخانو د حرم حرم د پاره دی د قربانې د پاره دی اوخان روان کړی دی ته واپسې په دې باندې سورېدل دا جایز دی که دا جایز نه دی د جاهلیت په زمانه کې که موخان به چې دوی را روان کړي وو د حرم دپاره نو په دې باندې به سورېدل دوی سخت ناجایز ګڼل سخت په هیڅ صورت کې دوی وی جایز نه دی نو امام بخاري د دې دپاره سرنمک دی او دا ثابتوي چې یاره سورېدل په دې جایز دی خو ګورېالې چې عند ضرورت چه ضرورتی ورنه که ضرورت نی نو بیا په دې باندې مسورېږي باب و رکوب البدن دا باب دی د سورېدو د اوخانو د حرم د حرم د پاره دی قربانې د پاره دی اوخان را روان کړي دي او تا ته ضرورت پیښ شو بله دغه د سورلی دی نشته او په دې سورېږي نو دا جایز دی که نه نو دا د حدیث نم ثابتوي د قرآن مجید نم ثابتوي نو وایي والبدن او اوخان د حرم جعلناها من غرزول دي دا جعلناها من غرزول دي دا لكم استاسو د پار من شعائر الله د نخود دین د الله نه دا چرور حج ته یا عمره تر روانه او د اوخان در روان کړي او دا غاړکه دې پکې اچولي زړه کېړه یا چرته زړه سرمن او دا دې روان کړي او دا قومونو باندې را تیریږي نو خلک وته ګوري چې هوهوی دا خو د حرم قربانې دي والبدنه او اوخان د قربانې جعلناها من ګرځولي دي دا لکم ستاسو د پاره من شعائر الله د نخو د دین د الله نه لکم فیها شته د ستاسو د پاره په دې اوخانو کې خیر فایده خیر فایده نو دلته امام بخاری د خیر نه څه وی فایده مطلب دا دی سورېدل هلکه که سورلي د سره نه وه نو په دې کې فایده هم دا ده چې پې سور شه که په لاره باندې اوږې تندې واغېشتې د خوراک څه نشته او دې کې شوده دي شوده تېروله شه اوسکه لکم فیها شته دې ستاسو دپاره په دې کې خیر فایده نو د دې وجې نه فاذکروا اسم الله یاد کئ تاسو نوم د الله علیها په دې اوخانو باندې خیر سره چې بیا خو م حرم ته راوستل منا ته او بیا هلته لالوئ نو د لالیدو په وخت کې ووایئ بسم الله الله اکبر د الله نامه پې یاده کئ فاذکروا اسم الله یاد کئ نوم د الله علیها په هغې الک مونږ چې اوخان لالو سنت طریقه د اوخانو د لالیدو څه ده په ولاړه په ول اوخو ان به په ولاړی دا ګسه خپه نه ده مخکېنۍ دا به ول وتړی په پړي باندې اوخان خلک موږي پورې نه تړي هغه هم دا ګسه خپه وله په پړي وتړي نو دی به ولاړي په درې خپو به ولاړي او هغه د دې کمه خپل چاړه چې ده داسې تیره غوندې چاړي دا دواړه طرفونه تیری د قزه ولوی دا مری چې کوم اخیری د سینې سره دی دغه خراب ولور کی نو دی را پریوزی نه هم د قصه ولاړی خو چې ساعتی اوزی به درز را دغش را پریوزی خا سوافا په داسې حال کې چې په درې خپو ولاړی دا مخکېنی یو خپه به دی وله تړلي اکثر وله دا ګسه خپه خلک تړي او په درې خپو ولاړي دا خرب وله ورکې دې ته نحر وایي فاذا وجبت کله چې راوغورځېږي په ځمکه فاذا وجبت کله چې رو غورځي کی پزمکا جنوبها اڑخونه داغي اوه ماوی چې تخرب ولا ورکه کنه نو دی را پریوزی نه برلیگی خو ولاړی ولاړی خو چې ساتي اوسې خراب را دغش را پریوزی فیضا وجبت کله چې را پریوزی پزمکا جنوبها اڑخونه داغي نو بیا سدی فکلو منها واطعم القانع پخپلم تی اخوری او قانع استاز لم ورکی و معتر لم ورکی رستی مانا کی الى قوله دا یاد تا تلاوتو کا تردی قول پوری چه و بشر المحسنین پیغمبر تا خوش خبری ورکنی کانو خلکو لچه کم خلک لگی او پخپل عمالو باندی خواری کی او خپل عمال خیست کی معلوم شو چې لکم فیها خیر چې قربانې له دوخان را روان کړي حرم ته او هغې دپاره د سورېدو ضرورت وي سورلي د سره نه وي سور شپي اوښ چې د حرم دپاره تا را روان کړي نو دی اوښ ته څه وایي بادانتون او چې جمع شي نو بودن و یا لکه دیو خانو تا دا بودن ولی وی او دا یو تا بدنه ولی وی وی بدن دا غط وی غطوالی تا وی بدن غط تی اوختم زک بدنه وی چه دام پا طول زناورو که دا غط غط تی قال مجاهدون امام مجاهد لوی مفسر ددن چا تا پوسو که چه دیو خانو تا بودن ولی وی وی سمی البودنه دیتا نامکی خوده شو بودن دیو خانو تا بودن وی وی ولی وی لیبادن ها دا وجه دا غطوالی دا غینا لیبادن ها دا وجه دا غطوالی دا بدن دا غینا دا غی بدن لغوانم غطی بوخنم دا سندانم غطی ارسن غطی خا وی اوخ دا لغو خوری دا وخی پخپلم خوره و اطعم القانع والمعتر مانا که قانع چاتا وی او معتر چاتا وی امام بخاری وی چه القانع قرآن که راغی کنه اخروه دا اوخا پا قانع نو دا قانع مانا که اسائلو سوال کون که دا رازی دا قناعا یقنعون ایه قناعا یقنعو قنوعا دا دی مانا دی سوال کول قربانی دی علالا کلی دا و بل در تراغی لگا وخ خوراکا سوال دا نوکو نو دی سوال کون کی تم ورکی نو القانع و مانا سکی وی کنا اسائلو سوال کون کی اول معتر معتر دیتا وی چه سوال خونه که خوال تیزان را مخی کری وی او داسی گرزی را گرزی تاسو قربانی که وی وخه تک توک که وی او دیده تا خواه تاویگی را تاویگی والمعتر او معتر ساد چاعتا وی الَّذی حقا دی یعتر رو چه دی را مخی کیگی رالواندی کیگی بل بودنی نغتا دی قربانو تا خو من غنیین کاغا مالداری او فقیرین یا فقیری سوال دا نکی یا ایسی زان را مخی کری دی او سوال نکی خو زانی سوال تا جوڑ کری وی دلم ورکی خا امام بخاری وی چه جعلنا لکم من شعائر الله و شعائر الله نخد دین دا اللہ سدی استعظام البدن و استحسانها وی دا دغی و خان دا اللہ دا دین نخی دی نخی دا غی قدر کوی عزت کوی نو قدر و عزت سدی استعظام البدن غطاول دا دغی و خانو دا چه کم و خانو بانده کربانه کوی نو خراکون پیو که خی و ساته چه دا غشی غرش نوی استعظام البدن غطاولو دا دغی و خانو و استحسانها او خیستکول داغی دا د حرام غم دی او دا د اختر د قربانوم دی ښه دی که ډیر لوی اجر او ثواب دی چې د چا وسی چې د مخکې نه مال والي خدای دې که هغوی وي که هغه میخه وي که هغه اوخي که هغه ګړي که هغه وزی مخ یې نه والي او خوراکونه پرې کوي کوي کوي کوي او ښایسته شو چې بیا د هغه یې قرباني کړي ښه وليطوفوا بالبيت له عتيق او خیر سره د اختر په ورځ دې بیا طواف زیارت وکړي اجیان صاحبان نو وی طواف دې وکړي بالبيت العتيق دا هغه بیت الله چې هغه عتيق دی عتيق د عتيق یو معنی کوي آزاد کړی شوی په ټوله دنیا د کافرو تسلط راغلی دی د بندګانو تسلط راغلی دی خدا یو بیت الله دی چې د ځان ته څوک پریښی نه دي چې په ده باندې تسلط راشي ګوره ابرهه سره د اتیانو راغی خو په وادي محاصر کې تبه او برباد شو نو د عتیق معنی کوي عتقه الله الله دې خلاص کړی دی الله دې آزاد کړی دی من الجبابرتې د دې متکبرو زورولو خلکو نه ښه فاذا وجبت جنوبها دغه اوښان دي که نه نو خراب خو دې وله ورکه فاذا وجبت د وجبت څه معنی یقالو امام بخاري وایي وجبت سقطت د وجبت څه معنی سقطت چې هغه راپریوزي الی الارض ځمکې ته هلکه د وجبت معنا خو موږ واجبېدل والو که نه دا ساقطېدل څنګه معنی ده وایي ګوره ومنه اوم د دې ټکي نه جوړ شوی دی وجبات شمسو نور چې پریوزي نو خلک څه وایي وجبات شمسو نور پریوت نو فاذا وجبت جنوبها کله چې په ځمکه راپریوزي د دې اړخونه ښه مدري وختي راځه ستا ذمواري او د بیت عمر ذمواري زیاته ده اوس خپله هم زیاته کړې ده وختي راځه قدس الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الارجي عن ابي هريره رضي الله عنه اسلم بيك سنگري اسلم بيك خوشحال علي قال ابو زيد غدا مدينه ده عبدالرحمن آرج دا ابو هریره شاگرد دی دی روایت کوي د حضرت ابو هریره نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول را رجلا هغه ولیده په سفر کې یو سړی رسول الله ولیده په سفر کې یو سړی یسوق بدنتا چې هغه شړله بدنتا اوخ حرم ته اوخ روان کړی و او دی شړه ساق یسوق من شړل شړل دی ته وایي چې مال دې مخکې کړي او ته پسې رست وي فقال اوسورلي ورسره نشته دی او غریب پیاده را روان دی فقال رسول الله ورته وایي یا لکه ارکبها سور شه په دې باندې په دا خپله بدنه او په دا خپل لغه باندې سور شه فقال نو هغه سړي ورته وایي حضرت څنګه سور شم انها بدنه بشک دا خو د حرم قربانی ده قال رسول الله ورته وایي خدای دې په خیر که ارکبها سور شه پې فقال نو ده دوباره وایي انها بدنه دا خو د حرم قربانی ده قال رسول الله ورته دریم ځل وایي ارکبها سور شه په دې ویلکه تعجب دې تاله د ویلکه خپله معنا دې هلاکت دې تاله خو عرب چې دا ټکې استعمالوي په معنا د خیرو نه استعمالوي دا په وخت د تعجب کې وایي ویلکه تعجب دې تاله رسول الله دا ټکې ورته ووایي ویلکه نو فی ثانیه دی په دویمه پیره ورته ووایي او فی ثالثه یه په درېمه پیره ووي خو داسې معلومیږي چې دا په درېمه پیره دی ښه یو ځل ورته وایي سور شه وایي حضرت دا خو د حرم قرباني ده بیا وته وی سور شوی حضرت دا خود حرم قربانی ده. نو پدریم پیرا وته وی سور شت اعلی تعجب دی د سزانه دی ساده جوړ کړی دی د ضرورت په وخت کې د حرم په قربانی باندې سورې دل دا جیز دی. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شامن شعبته قال حدثنا قتاده عن انس. خ حضرت هشام او حضرت شعبه دواړه د سبل سبق ملګری دي. دا دواړه چې دي نو روایت د چانه کوي د حضرت قتاده نه. قال دې دواړو وی چې حدثنا قتاده تو حدیث بیان کړی دی مونږ ته حضرت قتاده عن انس د حضرت انس نه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر را رجلا اغولی د یو سړی یسوق بدنتن چې هغه شړل قربانی د حرم. فقال اركبها رسول الله وتوي سور شپی. نو قال اغوی چې حضرت څنګه پی سور شم انها بدنتن دا خو د حرم قربانی د ما روانه کړی ده. فقال اركبها وی سور شپی. قال انها بدنت ويسب دا خو بدنه ده. نو قال اركبها رسول الله صلی الله علیه و آله کوي ثلاث اندره پیری یعنی اركبها اركبها اركبها یا غره پیرا درې ځله وته وی کنه یو ځله وته اركبها بیا وته وی اركبها بیا وته وی اركبها سور شپه. خ باب من ساق البدن معه دا باب دی د هغه چا چې هغه بوزي د ځان سره قربانی. باب من دا باب دی د هغه چا ساق البدن چې هغه بوزي قربانی د حرم معه د خپل ځان سره. دا مسله ده چې ته په حرم کې قربانی کې او تا سره موکی نو بهتر اداله چې د دې ځنه ځان سره قربانی روانه کی. اوس مو خو نشي روانولی خو مطلب داری چې تا سره پیاده مزل کی او د سره ځان سره قربانی بوتلی شي لکه مدینی منورې نه راځي او پیاده راځي چې قربانی ځان سره روانه کی. که د ځان سره دې را روانه نکړه نو بیا افضل دا ده چې په لار کې واله. خو چې ته حرم ته را ننوسی که نه چې تا سره قربانی وي دا افضل او بهتره ده افدره. او که نه د ځان سره دې د زمینې حل نه قربانی را نوسته نو دام جیز دي چې په حرم کې ځان سره والي. او بیا حجي دپاره بهتره دا ده چې په حرم کې قربانی والي. خو ما وی دا نن نه کیږي نن سبا او ځان سره عرفات ته بوزي نو دی که ډېر لوی اجر او ثواب دی په میدان د عرفات کې دی ودرولي که دی بونت لم څه مسله نشته. بهتره دا ده د دې ځنه ځان سره بوزي که دېسې نی په لاره کې والي که دام نی په حرم کې والي که ځان سره عرفات ته بوزي او موقه به بوزه که نه بوزي می بوزه. نو باب من دا باب دی د هغه چا یا ساق البدنه چې هغه بوزي د ځان سره اوښان د قربانې ماهو د ځان سره. عبدالله بن عمر وی تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم تمتع کړه رسول الله فی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې بالعمرۃ په عمرې الی الحج د حج سره. د تمتو فقها کرام په اصطلاح کې تمتو دې ته وایي چې په ایامو د حج کې سړی احرام د عمرې وکړي د دې ځای نه لاړ شي عمره وکړي بیا ځان حلال کړي بیا چې د حج موقع راشي نو بیا مطلب دا دی چې دې احرام د حج وکړي. مثلا په یوم تربیه کې دې احرام د حج وکړي په یو سفر کې حجم وکړه په یو سفر کې عمره وکړه. دویم صورت دا دی چې د حج سره عمره دا دی چې قران وکړي. قران دا لغوي معنی ده فایده واخلې په عمرې د حج سره یعنی زه حج له خو چې د پیښور ایرپورټ نه ځې نو دلته احرام د حجم وکړي او احرام د دغم وکړي د عمرې هم وکړي په یو سفر کې الله د باندې فضل وکړو عمدې آفاقي عمره وکړه او عمدې چې دی حج وکړو نو په کار دا ده چې د شکرانې په طور باندې ته لکه صدقه وکړي ښه یو قربانی وکړي قربانی د باندې واجبه ده خو که د قربانۍ وسط و او که د نو بیا به لس ورځې دغه نیسي خیره سره روجې نو دلته مدلی دلته د تمتع معنی هغه فقها چې ورته تمتو وایي هاتې مراد نه ده ښه دلته مراد د تمتو نه معنی لغوي ده تمتع رسول الله اسلام فایده واغشته رسول الله فی حجة الوداع په حجة الوداع کې او فایده واغشته بالعمرة په عمره الی الحج د حج سره نو فایده په عمره د حج سره دا د قران په صورت کې مرازی رسول الله سلام قران کړو و اهدا او د ځان سره قربانی واغسته فساق ما اول هدیا نو روان کړی د ځان سره قربانی من ذل حلیفه د ذل حلیفینا ذل حلیفه کې قربانی بل سړی وسره راوسته وی بیا الته کې حرام وکړو د حج او چې احرام د حج وکړو نو بیا دا قربانی روان شوی خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او شروع کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړه پیغمبر علیه السلام په دې ځنه روان شو فهل بالعمره نو هغه احرام وکړه د عمرې ثم اهل بالحج او بیا احرام وکړه د حج اهل بالعمره د اهل یوم نادی احرام کول او یوم نادا تلبیه ویل دلته مدلی دا دویمه معنا کوي خط تلبیه ویل احرام نده چې فا اهل بالعمره رسول الله احرام وکړه د عمره او بیا احرام وکړه د حج دا نه چې پیله عمره وه بیا حج و ځکه دا د واقع نه خلاف دی کیسه داسې شوې ده رسول الله د ذل حلیفې نه احرام د حج کړی دی د ذل حلیفې نه احرام د حج کړی دی نو بیا چې تللی دی نو په لاره کې بیا احرام د دغه کړی دی د عمرې نو بیا په احرام د حج باندې احرام د عمرې دغه کړی دی نو بیا قارن و یعنی د ذل حلیفې نه رسول الله سو مفرد خو چې بیا روان دی لاړ نو بیا دغه شو قارن شو فا او بیا به چې رسول الله عمره ویله اته تلبیه به ویله نو څنګه به ویله اوله به د عمرې ویله بیا به د حج ویله لبیک بالعمره اللهم لبیک دا تلبیه به ویله ښه خبره دا ده چې تاسو داسې وایې لبیک بالعمره اللهم لبیک نو دا دې ووې نو بیا به اخر کې وي لبیک بالحج اللهم لبیک نو فأهل رسول الله بالتلبية ویلا بالعمرة فعمره اول بعمره یادولا او ثم هل بالحج دا مخ که بعمره زکا یادولا چه خلق پویشی پا خواب خلق وی کنه دا حج پا موسم که عمره دا غدا جایز نده فتمتع الناس نو تمتو اکر خلقو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدا واغشت خلقو سره د پیغمبر علیه السلام بالعمره په عمره الی الحج د حج سره فمن کان من الناس من اهدا نو هر هغه څوک چې هغه و د خلکو نه من اهدا هغه څوک چې هغه د ځان سره قربانی بوتلې وه او فساق الهدیا شړلې وه د ځان سره قربانی ومنهم من او بعضې د هغوی نه هغه څوک و لم یهدی چې هغوی د ځان سره قربانی نه وه بوتلې د رسول الله سره ملګری دوه قسمه وو یو هغه خلک وو چې هغوی د ځان سره قربانی بوتلې وه خو کم خلک وو یو رسول الله یو هغه بل ورځ بخاري کې تاسو ویلي وو حضرت طلحه او یو حضرت علي چې د دغه نه راغلی وو یمن نه دوی سره قربانۍ وې او د نورو اکثریت خلکو سره دغه نه وې قربانۍ احرامونه د حجم شوی دی و پسې ځنې خلکو سره احرام د عمرې هم کړی دی چې مکې ته رانږدې شو د الله حکم راغی چې ته د صحابه و ته ووایه چې چا احرام د حج کړی دی هغه دې د احرام د حج راوالي په احرام د دغه دې بدل کړي دا عمرې او افعال له عمرې دې وکړي او چې افعال د عمرې یې وکړه ځان دې حلال کړي دا صرف د دې کال لپاره دا مسله و بیا داسې جایز نه ده چې تا احرام د حج دې کړي او بیا هغه احرام د حج بدل کړي په احرام د عمرې دا د دې لپاره چې دنیا ته پته ولګي چې یاره په دې ورځو باندې عمره دا جایز ده خو دا ده چې کومو خلکو ځان سره قربانۍ نه وې بوتلې نو هغوی خو ځانونه په افعالو د عمرې باندې دغه کړل حلال کړل خو چې کومو کسانو ځان سره دغه بوتلې وې قربانۍ نو هغوی ځانونه حلال نه کړل ومنهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كلا شراغ رسول الله فدخل سفرنا مكيتا نقال الناس ويوي خلقتا من كان منكم أهدا شاچ پتاسو كي قرباني دزان سر روس ديوي فإنه لا يحل من شيء أغن حلاليك دهس يوشنا حرم منه چی اغا حرام شوی بی پای حرام سر دا غینا حتی تر دی پور یقزی حجهو چی دی فارغ شی دا حجنا دا اختر پر روز با دی دا غکی گی حلالی گی و من لم یکن من کم اهدا او چا چی دا زان سر قربانی نی راسته نو اغا دی افعال دا عمری او کی او پا افعالو دا عمری دی زان حلال کی فلیتوف بالبیت تواب دیو کی دا بیت الله و بی صفا والمروه او پا صفا و مروه باندیم دا هغه صورت دی چې رسول الله صحابه ته وایي حلق مه کوئ قصر وکې حال دا دی چې حلق دا بهتر دی وایي د هغې وجه دا ده چې درې څلور ورځې پس اوس بیا خیر سره دغه را روان دی حج نو په حج کې بیا چې دی نو دی به بیا چې سرونه کلی اوس سر کل کړي نو دوه درې ورځې پس به بیا څه شی کلی نو ځکه ورته وایي قصر وکې چې بیا دوه درې ورځې پس د حج نه فارغېږي چې دغه وکې حلقك ويقصر او قصر ديوكي وليحلل او زان دي حلال كي فافعلو دا عمري او بياچ خير سر يوم تربيه راشي ثم ليهل بيا دي حرامو كي بالحج دا حج دا حج دا غديوكي او بيا دي دا شكراني پا طور بانده چ الله ولا توفیق ورکاو په یو سفر کې حج عمره وکړه نو د اختر پر روز دی بیا دغه وکیخه د میتماتو شو ته تاسو وایې قربانی دی وکی خو که چا قربانی ونه موندله فمن لم یجد هدیا چا چې ونه موندله قربانی یا میلاویدنه یا غریبو نو دی د لسو ورځو روژې ونیسي د لسو ورځو د روژو د نیولو طریقه څه ده دا اختر نه دی مخکې درې ورځې روژې ونیسي فلیصم ثلاثة ایام دی د روژې ونیسي درې ورځې فی الحج په حج کې چې لا د حج نه فارغ نی په حج کې دی درې ورځې روژې ونیسي دا درې ورځې روژې ګورې ضرور دی ښه نو د هغې یو طریقه دا ده چې داسې ونیسي ښکلې طریقه چې دغه دې ونیسي اووم تاریخ اتم تاریخ او نهم تاریخ فقها دیتا وی چې دا طریقه بهتره ده لیکن که یو سړی دا وی چې زه په عرفات کې یم او په عرفات کې خو ماته روژې نیول بیا دغه دې تکلیف دی نو بیا ښه خبره ده چې داسې دې ونیسي شپږم تاریخ اووم تاریخ او اتم تاریخ که د دې نه مخکې نیسي هم صحیح ده دا به روژې ونیسي او بیا خیر سره چې کله د حج نه فارغ شي که نه د حج نه یعنی د اختر اوله ورځ دویمه ورځ درېمه ورځ څلورمه ورځ ایام تشریق ختم شي نو بیا چې کله نیسي و سبعت او اووه روژې به ونیسي اذا رجع کله چې دی واپس راشي الی اهله خپل کور ته د اووه ورځې روژې دا به کم ځای نیسي امام شافعی او نول ملګری وای چې کله دې لنډی کوتل ته واپس راشي دا به په حرم کې راتنه نیسی. دا و سبعتن اذا رجعتم ورزی و روجی نیسی. قرآن کې دې چې کله تاسو واپس راشي احناف وای ستا خوخه که لنډی کوتل کې نیسی هم سیدا او کنه الته کې مدلی د عمرې د منا نه راشي مکې ته او د حج نه فارغ شي. زمون فقها د اذا رجعتم معنی څه کوي؟ فرختم چې د حج نه دغه شي. خلک چې د حج نه فارغ شي نو د مینا نه راځي دغه ته مکې ته. ښه فطاف بیا رسول الله طواف وکړو. دا بیا هغه د سر مسله ده. رسول الله چې راغی مکې مکرمې ته نو څه چلی وکړو؟ فطاف نو طواف یې وکړو. حین قدم کله چې راغی رسول الله مکه مکې ته د سفر نه مکې ته راغی واستلم الرکن او ښکلی که حجر اسود اول شیئن اول لر یو شینه اول حجر اسود ته ورغی هغه یې ښکل کړو او بیا یې طواف شروع کړو. نو طواف یې څنګه کړو؟ په اولو درې چکرو کې رمل او څلورو چکرو کې بیا همداسې ساده. ثم خب بیا رسول الله رمل وکړو ثلاثة اطواف په درې چکرو کې و مشا او اوارته اربعا په څلورو چکرو کې. نو درې څلور اووه شو اووه چکره طواف یې وکړ یو طواف پوره شو. فرکع بیا رسول الله فرکع رسول الله وکړ حین قضا طوافه چې کله هغه فارغ شو د خپل طواف نه. کم طواف؟ بالبیت چې د بیت الله طواف و. رسول الله چې طواف وکړو د طواف پسې یې وکړو چرته وکړو عند المقام په خوا د مقام ابراهیم کې څه شی وکړو؟ رکعتین دوه رکعته. هغه د طواف دوه رکعته مونځ نه دی هغه یې راواغشته او مقام ابراهیم سره وکړو. ثم سلم بیا رسول الله سلام وګرځو او د هغې نه پس فانصرف رسول الله لاړو فانصرف راو ګرځید او فاتى الصفا راغی صفا ته او بیا چې دی د صفا او د مروه منځ کې وچه کړې دغه کړې. فطاف بالصفا نو طواف یې وکړو د صفا والمروه او د مروه سبعة اشواط اووه چکره. خو رسول الله سره خو دغه وه که نه قرباني وه نو د عمرې افعال خو یې وکړو خو بیا ځان حلال نه کړه ځکه د سره قرباني وه. ثم لم يحلل او بیا رسول الله حلال نشو من شی ان د یو شینه کم شی حرمه چې هغه حرامو منه په هغه حتی تر دې پورې چې د اختر په ورځ باندې بیا د سر وخورو حتی تر دې پورې قضا حجهو چې د پوره کړه خپل حج ونحره هدیهو او حلال یې کړه خپله قرباني یوم النحر په ورځ د اختر. نو د اختر په ورځ باندې چې ته جمره مولې قربانی موکې سر به مخری نو تاسو ویلی دی هدایه کې هر یو سیز دله حلال شو خو الا النساء یو ښځې چې دي هغه سړي د حلال نه دي. نو بیا به راشي د اختر په اوله ورځ یا په دویمه ورځ یا په درېمه ورځ او بیا به طواف زیارت وکړي. نو بس وروره چې طواف زیارت دې وکړه که نه نو بیا دله هر شی حلال شو. ثم حل من كل شيء سنگري دا دې کنه ثم حل من كل شيء او بیا دا دې کنه او دا هر یو شینه بیا دا هر شینه حلال شو کم شی چې په دوانه حرامو طواف زیارت چې سلوکی کنه نو بالکل مکمل هغه شی حلال شي. وفعل مثل ما فعل او اوکو وشان ده هغی فعل رسول اسلام چه کرو پیغمبر علیه السلام چا من اهدا اغا سوک چه چا ده زان سرا بوتلی وی قربانی اهدا چه اغی قربانی اغسته وی و ساقل هدیا او بوتلی وی قربانی من الناس ده نور خلکونا. و فعل او اوکو وشان ده هغی چه رسول الله کل چا وکړه دا مخکنی فعل نه دی، د دې فاعل داسې کې چې من اهدا وکړه د رسول الله په شان کارونه چا وکړه چې چا د ځان سره قربانی وسره وي او قربانی ځان سره بوتلې وي هغوی هم ځانونه حلال نه کړه. دا روایت دی خو د چا نه دی، د عبدالله ابن عمر نه دی که نه. اوس دی وایي چې وعن عروه، دا روایت د عروه نه دی، هلته داسې دی ان عایشه اخبرته چې حضرت عایشه خبر ورکړه عروه له عن النبي صلی الله علیه وسلم فی تمتعه، په هغه فیدې اغوشتو د رسول الله بالعمره په عمرې الی الحج، د حج سره هغه دا دی چې فتمتع الناس معه، هلته داسې دی چې فایده واغشته خلکو په عمرې باندې سره د رسول الله سلم بمثل الذي اخبرني سالم، دا خبره چې کوي په تیر روایت کې د عبدالله ابن عمر نه سالم روایت کوي او د سالم نه ابن شهاب روایت کوي. ابن شهاب وایي چې څنګه ماته سالم روایت کړی دی نو داسې ماته عروه د حضرت عایشې نه روایت کړی دی. باب من اشترى الهدي، دا باب دی د هغه چا چې څوک والي قرباني منت طریقې په لاره کې، ما وی که د سړي وسي نو ډیر اجر دا دی چې په ځای کې قرباني والي او ځان سره روانه کړي، چې وسي وي که دا نه وي نو چې په لاره کې ځان سره قرباني والي چې خیر اسره دی په حرم باندې ورننوسي که نه، د حرم په پوله چې ده سره قرباني وي که دیم ځان سره وانغشته صدقه نشته دی پاک. من اشتر الهدیه، چا چې واغستله قرباني من الطریق په لاره کې نو دام دوی اجر دی. دا حدیث مخکې تیر شوی دی، د عبدالله ابن عمر نه روایت کوي د هغه زوی چې د هغه نام هم عبدالله ده، تاسو ویلي وو سن 72 هجری ده، سن 72 دواویا یم هجری دی، هجری ده. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د حجاز حاکم دی، مکه مکرمه او دا ټول علاقې د ده سره دی. عبدالملک ابن مروان د حجاج ابن یوسف په کمانډرۍ کې په مکه مکرمې نه فوج ته چاپیره کړی دی، د حضرت عبدالله ابن زبیر ګیری کړی ده چې کړی ده دلته عبدالله ابن عمر په مدینه کې اراده وکړه چې زه دغه لزم حج لزم، اوښ یې راوستی دی ځان سره یې ودرولی دی، هغه ته خپل زوی وایي یا باباجي دغه نه مسه حج له وایي، ولې وایي یریږو چې فتنه دلته کې چېته جنګ ونشي، که جنګ وشو نو ته به د حج نه دغه شي بند به شي. نو هغه ورته وایي چې بند شم خو زما د رسول الله پسې اقتدا ده که نه، ولې په حدیبیه کې رسول الله را بند نه شو، چې را بند شو هلته یې قرباني وکړې او د قرباني کولو سره ځان دغه کړو حلال کړو. مدلی خیان لدی؟ خواه دا عبدالله ابن عبدالله چه دی دا اویل ابیه خپل پلار عبدالله ابن عمر تا دا ماوی سن بهت تر دی چه باب اوس دی حج شرط عبدالله ابن عمر، نو دا زی و تویی چه بابا جی اقیم سخ کالی سار شا مدینه که حج تمزا اقیم ایسار شا، ولی فا اینی لا آمنوها، بیشک زه په امن کې نیمه د فتنې نه، زه یریږم چې د مسلمانانو منځ کې به جنګ راشي فتنه به راشي، او انتو صد ده چې ته به منع کړی شي عن البیت د بیت الله نه چې هلته جنګ نښتي ته به څنګه لاړ شي. قال عبدالله ابن عمر ورته وایي څنګه به لاړ شم، زم به خپل حج له او که را بند شومه نو هغه کار به وکړم چې څنګه رسول الله کړی دی. قال عبدالله ابن عمر ورته وایي چې نه زه ځمه، اذن افعلو په دغه وخت کې به زه وکم، که زه را بند شوم نو په دغه وخت کې به زه وکم کما فعل رسول الله سلم، لکه څنګه چې کار رسول الله کړی و. رسول الله په حدیبیه کې رایسار شوی و، چې رایسار شو د الله په حکم باندې هغه چې دلته قربانۍ حلالې کړې او ځان یې د دغه نه وویسته د احرام نه، او ورته وایي التستاسو خیال دسی وته وی او شهدو کوم تاسو زګه وا کوم چې ز عمره کوم د مدینه منوره احرام د عمره وک ثم خرج بیا اوت حتا تر دې پورې اذا کان بیل بیدا چې دې شو په غاوار میدان کې نغت اراغی زل حلیفی تا التبع لامبولی می یا بیودس کری بیدور اکاتا منزم کرده بیا پوخ ماندی سور شو پاتی شو کنه وقالا او دووی چی بهترین کار داده چی در رسول الله پسی سریختی دو کی لقد کان لکم فی رسول الله یقینن دیستاسو دا پارا دا اللہ پا پیغمبر که اسوتون حسنتون اقتدا خیستا فانا اشهدو کن دا دراغی زتاسو گواکم انی قد اوجبتو علا نفسی چی ما واجب کرده پا خپل زان بانده العمره تا عمره وی ما تاو گوره دا دا احرام دا دا گکم دا عمره غالبان دا دا مدینی نکرده فا هل نبی العمره اغا احرامو که دا عمره دا پا که بلا مسئله شوان دا زن خلقوی دا میکات نا مخ که احرام مکوی زن خلقوی دا غیل پار جواب داده چه نه دا احرام دا میکات نه مخ که دام چیز ده او را عبدالیم نی عمر ده او را روان ده لازل حلیفی تا نده را غلی دا مدینی نگه دا احرام دا عمره او که دا پاکستان خلق دا پیخور نه احرام که بلکل سی ده فاحل بل عمره قال دا دغوی راوی سم خرجا بیا ووت نو چې ووته به دلته اوس لږ مختصر دی بیا راغی ذو الحلیفې ته هلته لږ ایسار شو حتی تر دې پورې تاسو ویلي وو ذو الحلیفه داسې لاندې کنده کې ده کنده کې ده تقریبا مدلی چې ته د مدینې مکې مکرمې نه ځې نو داسې په دې سیټ به تېرېږي نو دا سرک دونه اوچت دی چې د جومات هغه مناره لږه وړم ده اسی چې موته کتل نو تقریبا بالکل چې سړی په دغه تیریږي په دې روډ باندې نو دا دغه سره برابر یو شان تیریږي د منارې سره دونه دا ځای ښکته دی نو بیا به هغه طرف ته چې داسې وځې میدانی ده نو هغه میدانی اوچته ده تر دې پورې چې هغه شو بل بیدا پاوار میدان نو هله بالحج والعمره بیا احرام د حج او د عمرې هم وکړو مخکې عمره وه نو بیا واپسې حج هم احرام وکړو او ویل خو یا عمره او یا حج چې څه مسله ده حج ده هغه د عمرې هم ده وقال ویوی ما شان الحج والعمره نه دې شان او کار د حج او د عمرې الا واحد مګر یو دی په عمره کې که رایسار شوې هم قرباني به وکړې او که په حج کې رایسار شوې هم قرباني به وکړې سم نو بیا را روانو یو ځای ته راورسېده د مدینې تقریبا آخري حدود دی ثم اشترى الهدي بواغشت قرباني من قديد فقديد كي شدا رازين اللاره كي دا زيراشي وادي قديد خدلت قرباني گور زان سر روان اکرا ثم قدما مكة بياراغ مكيتا فتاف لهما نتوافيو كو دا حج و دا عمره دا پارا توافا واحدا يو تواف نتاسويلي دي قارن اغه به یو طواف کوي که دوه به کوي دا تاسو مخکې ویلو فلم یحل نو عبدالله بن عمر حلال نشو چې افعال د عمرې خو یې وکړه که نه نو په افعالو د عمرې باندې دی حلال نشو ولې ځکه دی قارنو قارن چې افعال د عمرې وکړي نو ځان ځکه نشي حلالولی چې هلته احرام د حج دی حتی تر دې پورې احلا چې د ځان حلال که په ورځ د اختر منهما جمیعا د دې دواړو نه هم د احرام د عمرې نه هم د ده نه باب من دا باب دی د هغه چا اشعره چې هغه اشعار وکړي وقلده او غاړکۍ واچوي خپلې قربانۍ ته بذو الحلیفه په ذو الحلیفې کې او ثم احرما بیا دې احرام وکړي سنت طریقه دا ده چې د ځان سره قربانۍ بوځئ که نه قربانۍ مثلا ته د مدینی ناراضی یا د بل ځای ناراضی او میقات ته راشي میقات ته نو ستا خوښه که مخکې او که رست وي خو دا دی چې احرام وکړي او د احرام سره سنت طریقه دا ده چې اوښ دې ځان سره روان کړي نو د دې اوښ اشعار وکړي اشعار اشعار دې ته وایي دا قب یې نه دی د اوښ قب دا اوښ کېنوه چې لږ اسانه وي درته کېنوه نیزه راواله یا چاړه راواله یا چاکو راواله د دې قبه دا سیډ نه دی دا سیډو یا خی طرف یا ګس طرف دا سرمنې په دې نیزه ووهه سر دا خالي دا سرمنې ووه په چاړې ووه یا یې په نیزه ووه یا یې په چاکو ووه خو ګورې چې غوښه دغه نه شي دنه نه لګي دا سرمن ووه نو لږه وینه به وکړي نو دا وینه به په ټوټه یا د ده په وړی باندې راوالي او دغه به داسې به پی وموږي نو دا لقب به دا دغه نه دا یو سیټ دا به په ټول په دا وینه ولړی دا به نښه د دې خبرې چې په لاره باندې څوک ویني نو خلک به وایي دا د حرم قرباني ده نو بیا به ورته څوک څه نه وایي دې ته اشعار وایي اشعار دې ته وایي چې حرام به وکړي او ځان سره دی چې اوښ روان کړي نو د اوښو دا ښی سیټ د کوب یا ګس طرف د کوب دا به لږ په دغه باندې ووهي په نیزه یا په چاړه چې لږ ویني شي یو دا سنت طریقه ده او بله دا ده چې اوښ وي یا غوی وي نو سنت دا ده چې غاړکۍ ورته واچوهښه غاړکۍ دا غاړکۍ نه ده چې دا مونږ دغه کو دا ناروا دي دا مونږ ورته ګلونه واچوو دا اچوو دا د هندوانو طریقې دي غاړکۍ دې ته وایي چېرته زړه کیړی به وګورې دا به ورته غاړکۍ واچوي یا چېرته زړه سرمن نی سرمن دا به ورته واچوي غاړکۍ دا به نښه د دې وي چې که روکه شوه خلک به حرم ته راولي په لاره به ورته څوک څه وایي نه نو یو اشعار سنت شو او یو غاړکۍ مدلي خیال لري هدایه کې تاسو دا مسله کړې ده دا نور ټول امامان وی اشعار سنت دی حضرت امام صاحب نه یو روایت داسې راځي چې اشعار یکرهو دا مکروه دی د دنیا خلکو چې دی د نورو مذهبونو په حضرت امام صاحب باندې اعتراضونه کړي دي چې وایي هغه کار ته امام صاحب مکروه وایي چې کم کار رسول الله کړی دی کم کار صحابهو کړی دی سنت طریقې ته دی دغه وایي مکروه حضرت امام صاحب باندې خلکو دا اعتراضونه کړي دي لیکن حضرت امام صاحب د دې اعتراضونو نه پاک دی امام صاحب دا نه دی ویلی چې اشعار مکروه دی اشعار سنت دی هغه هم ورته وایي خو هغه د خپلې زمانې اشعار ته مکروه ویلی دی او که د نورو امامانو هغه اشعار لیدلی وی چې کوم د امام صاحب په زمانه کې خلکو کوو نو خلکو به دې ته مکروه وي اوښ به یې کېنو نیزه به یې راواغشته وی په دې قب کې شیطان ننوتی دی نو چې خرب به یې وله ورکه نو پکې به یې دونه دونه دن نه کړه دا نیزه او دې خو به دا برلار شروع کړ حضرت امام صاحب وی دا اشعار دغه دی خدای هم په خیر کې مکروه دی رسول الله چې کوم اشعار کړی دی صرف دا سرمن به یې دغه کړه وینې کړه لاندې غوښې ته به یې دغه نه کوو د دې داسې مثال دی لکه جمره ویشتل څنګه دي جمره ویشتل واجب دي لیکن که نن سبا چې دا کمې خلک دا جمری ولي نو د مخکینو امامانو که دا لیدلې وي دې ته به ناجایز ویلې وي نو چې اوس یو امام دې جمری ویشتلو ته ناجایز وایي نو تاسو به څه وایي چې وایي جمره واجب ده او دې ورته دغه وایي اوس خلک څه وایي غټه کیړی به راوالي دانه کاڼې به یې راغشتي نو هغه نه الله اکبر وایي نه بسم الله وایي ودرېږه ستا خور وغیم چې دا په خپله مې ودي دراز دغه به ولي لکه چا ته کنځل کې شیطان ته کوم نو دا جمره ویشتل دا دغه دي وستا د ښځې داسې وکم هلکه دا ویشتل دا دغه دي ناروا دي مدلین چې اوس دې ته ناروا ووي نو خلک به څه وایي چې وایي جمرو ته دغه وایي ناروا وایي نه دغه ویشتلو ته ناروا وایي نه د به دا وایي بسم الله الله اکبر وای که څه پاتې دي. نو باب من اشعر، دا باب دې داغه شا چې هغه اشعارو کې وقلده او غاړه کې واچوي خپلې قربانۍ ته بی ذوالحلیفه په ذوالحلیفې میقات کې او ثم احرم به احرام کی. دا لا بله مسله ده. دا ځینې امامان وی اشعار به کې غاړه کې به اچې خدا به بعد الاحرام کې د احرام نه مخکې وی نه کې. نو امام بخاری وی چې نه دام جایز دی مخکې د غاړه کې واچوه به احرام وکړه. وقال نافی، نافی وی چې کان ابن عمر زمونږ استاد عبدالله ابن عمر اذا اهدا من المدینه چې کله به د قربانی روانه کړه د مدینې نه نو قلده غاړکۍ به یې ورته واچوله و اشعره او د هغې اشعار به یې وکړه بی ذوالحلیفه چرته په ذوالحلیفې میقات کې. او څنګه د اشعار صورت څنګه و یطعنو تعانا یطعنو مانا دی په نیزه وهل یطعنو په نیزه به ووهه فی شق سنامه په هغه طرف د قب دغه الایمنه چې خی دی دا ښي طرف ته قب نه دی د قب دا ښي سیړه دا به یې ووهه په څه به ووهو بې شفرتې په چاړه داسې چاړه باندې خو ګورې وهې به یې خو داسې به یې وهې چې خالي دا سرمن اولی شي دغه وخې ته دغه ونیشي او لګوینی شي او چې دا وهه بی نو دغه وخت کې به د قربانۍ مخ کم پلو کړی و ووجهها او د قربانۍ مخ به یې ګرځولی و قبل القبلة په طرف د قبلې او چې دا قربانۍ به یې وهله نو په کومه طریقه به وهله بارکتا په داسې حال کې چې هغه به ناسته وه چوبه وه دا اوخ به چو ناست به و لکه په دې کې لږه طریقه اسانی اوخ ناست دي او چې دی نو بس خرب ته وباسي بارکتن چې هغه به ناست و. حدث احمد بن محمد قال احمد عبد الله قال احمد مامن عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مثل المكرمة ومروان قال دغا امام زهري دا عروان روایت کوي عروه لگی دا مسور دغا دا دو استازانو روایت کوي دا حضرت مسور نه او دا حضرت مروان نه. قال دا دواړه وی خرج النبي صلى الله عليه وسلم اوت د مدینه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا کم وخت او زمان الهدیبیه و زمانه د هدیبی کې د هدیبی سفر دی اتم کال له هجرت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه نه راووت فی بزع عشر مئه صد پاسا په زرو کسانو کې عشر مئه لسوه زر صد پاسا لسوه کسانو من اصحابه د اصحابونه د هدیبی په سفر کې د رسول الله سره صد پاسا زر کسانو. یو روایت کې راځي پنځل لسوو یو روایت کې راځي سور لسوو. استادان وایي داسې معلومیږي چې د سور لسو نه زیات و او د پنځل لسو نه لږ دغه و کم و. حتی تر دې پورې د مدینې نه را روانو اذا کانو بی ذوالحلیفه چې دوی شو په ذوالحلیفه کې نو چې ذوالحلیفې ته راغلل نو قلد النبی صلی الله علیه وسلم غاړه کې واچولې پیغمبر علیه السلام الهدی خپلې قربانۍ ته. ګورې راته به رستم راشي بهتره دا ده چې قربانۍ ته غاړه کې اچې چې په خپلې ور واچې ښه دا قرمریا دغه کوي دا قربانۍ ته دا غاړه کې نه دي چې دلته موږ ور اچو نه هغه د حرم قربانی وي او داسې ګلونه مولونه نه هغه ورته زړه کیړی یا چرته زړه سرمن و اشعره او د هغې اشعار یې وکړه و احرم بالعمره او احرام یې وکړه د چا د عمرې. دا په شپږم کال د هجرت نو بیا دوی روان شو تلل تلل نو په هدیبیه کې بیا کافرانو لاره بنده کړې وه نو بیا رسول الله هغه کال باندې عمره ونه کړه صلح وشوه او بیا د دې په اووم کال د هجرت باندې بیا عمرة القضا وکړه. حضرت یا شبیبی ویدا بلا مسئله ده چې فتلتو قلائد بدن النبي صلی الله علیه وسلم ما اوغستلې غاړه کې د قربانو د پیغمبر علیه السلام بیدی په دواړو لاسونو په خپل دواړو لاسونو ثم قللها بیا رسول الله دا غاړه کې هغې ته واچولې قربانو ته و اشعرها او د هغې اشعار یې وکړو و اهداها او حرم ته روانې کړې وما حرم عليه شيء او حرام نشو په پیغمبر باندې څه شی کان اهل له چې هغه د حلالو دا بله مسله ده. په نهم کال د هجرت رسول الله ته څه موقع نه وه. په نهم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موقع نه وه، نو په خپله حج ته لاړو. نو د قافلې د حج امیر دغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، نو ابوبکر صدیق قافله د حجانو د مدینې نه ځان سره روانه کړه. رسول الله ورته هم قربانی ورکړې. ښه خبره دا ده چې چاته الله وس ورکړي، څوک عمرې لځي یا حج لځي، چې پیسې وله ورکړي چې هم دا پیسې واله او زما دپاره هلته یو نفلي دغه وکړه، قرباني وکړه. خیال لرې رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی را واغشتې، او هغه قربانو پړي چې دی هغه حضرت عایشه ما په خپله وغستل، او بیا یې په خپله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غاړه کې ور واچولې، د هغې اشعار یې وکړو، روانې شوې. دلته بعضې خلک لکه عبدالله بن عباس صاحب دا یو مسله کوي مدلی، چې ته په لنډي کوتل کې اوسی خو تا د خپلو قربانو ته غاړکۍ واچولې او نور اجیانو ته دې حواله کړې چې دا زما قربانۍ دغه له بوځې حرم ته ولته رانه لالې کې، چې د دې ځای نه تا قربانۍ بوتلې روانې کړې، ته داسې شوې ته به اوس هغه کارونه کوې لکه څنګه چې محرم کوي. په تا باندې هغه شین حرام شو چې په کوم په محرم باندې حرامي، د دې وجه نه دا جامې به وباسې. لنګ او سادر به د ځانه ته وکړي، سر به نه پټې، ویښته به نه الې، خوشبو به نه لګې. اوس یې به په لنډي کوتل کې خو هقسې به یې لکه څنګه چې محرمي، تر هغې پورې چې تا ته هغوی ټیلیفون وکړي چې هلکه استاذه قربانۍ دې دغه شوې، حلالې شوې. چې قربانۍ حلالې شي نو دلته به بیا ځان دغه کې حلال کې پوه نه شوې. چې حرم ته دې قربانۍ روان ولېږلې ته په خپله نه ځې، مثلا د مدینې نه د قربانۍ اجیانو ته ورکړې چې دا قربانۍ یو سې او زما د طرف نه حرام کې دغه کې حلالې کې، د هغې اشعار دې موکړو، هغې ته دې غاړه کې هم واچولې، بس ته محرم شوې. ته به هغه کارونه کوې چې کوم محرم کوي. ما وی کمیس به هم نه اغوندې، پرتوک به هم نه اغوندې، لنګ او سادر به د ځانه ته وکړې، سر به هم نه پټې، خوشبوی به هم نه لګې، هر څه به دغه کې چې کومې پورې دا قربانۍ نه حلالې شوې. حضرت عایشه بی بی وایي چې ګوره خدای هم په خیر کې، په نهم کال د هجرت رسول الله قربانۍ ابوبکر صدیق ته واله کړې، لیکن چې کوم شی پې حلال و هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام نه شو. نه کمیس لرې کړی دی، نه پرتوګ لرې کړی دی، نه حرام اچولې دی، نه سر تور کړی دی، نه بل څه کړی دی. مدلی خیال لري ګوره وما حرم علیه، په رسول الله باندې حرام نه شو شی اون څه شی کان اهل له چې هغه دله حلال و. یو صحابي وایي په عراق کې مې یو سړی کتو چې همدقسې نیغ ولاړ دی، لنګې اچولې دی، سادر یې د ځانه تو کړی دی، سرتور سر او لوسې خپې. وایي ما ته یې تپوس وکړ چې دا ولې، وایي ما حرم ته قربانۍ لېږلي دي او ورسره مې وعده کړې ده چې په تپلاني تاریخ بیا لالې، او هغه تاریخ لا نه دی راغلی. هغه ورته وایي کېنه خدای دې په خیر کا، د ځانه مسلې کې رسول الله چې دی د مدینې نه قربانۍ لېږلې وې، او په دې قربانو سره په هغه باندې هېڅ شی حرام شوې نو، کوم شی چې مخکې ولا حلال و. زه بس دی. مرجع نسیم خیلی نسیم خیلی